Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Ti si lenj, lenja. Ne budi tako lenj, lenja. Anta tanam kathiran. Hal la numt aqal min hakadha? Ti spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo. Anta ta'ti mutaakhiran kathiran. Hal la atayt ghayr hakadha? Ti dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno. Anta tadhak bi sautin alin. Hal la tadhak ghayr hakadha? Ti se smeješ tako glasno. Ne smej se tako glasno. Annak tatakallam bi saut munkhafid jiddan. Hal la tatakallam ghayr hakadha? Ti govoriš tako glasno. Ne govori tako glasno. Anta tashrab kathiran jiddan. Hal la tashrab ghayr hakadha? Ti piješ previše. Ne pij previše. Anta tudakhin kathiran jiddan. Hal la dakhant ghayr hakadha? Ti pušiš previše. Ne puši previše. Innaka tashtagil kathiran jiddan. Hal la ishtagalt ghayr hakadha? Ti radiš puno. Ne radi toliko puno. Anta tusir bi sur'a alija. Hal la sarat ghayr hakadha? Ti voziš tako brzo. Ne vozi tako brzo. Isha ya Sayyid Miller. Ustanite, gospodine Miller. Ijlis ya Sayyid Miller. Sedite, gospodine Miller. Ibqa jalisan ya Sayyid Miller. Ostanite sedeti, gospodine Miller. Kun saburan. Strpite se. Khudh waqt kafijan. Ne žurite. Intazir lahza. Sačekajte jedan moment. Kun hadiran. Budite pažljivi. Kun daqiqan fi al-mawaid. Budite tačni. La takun ghabijan. Ne budite glupi.